جب ایک صحابی نے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کی روشنی میں میں اپنی زندگی کا سفر طے کر لوں، وَلَا تُكْسِرْ عَلَيَّ فَأَنسَى، میں چاہوں گا کہ مختصر مگر جامع سبق مجھے سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کرنا۔ فردد مرارا، بار بار اس نے سوال کیا، جس کے نتیجے میں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب ولك الجنہ، تم غصہ نہ کیا کرو، میں تمہیں اس عمل پہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔